क्या सुना नारायण कोई बात हो तो बोलो। जैसा भगवान ने सहयोग मिलाया, जैसा ठाकुर जी ने सहयोग मिलाया है, जैसा भगवान ने सहयोग मिलाया, जैसा भगवान ने जो सहयोग मिलाया है वैसी हमारे में तत्परता नहीं है। तो भाई वो तो हमारे में होनी चाहिए। देखो पारमार्थिक बात में मैंने विचार सुना है, सिद्धांत सुना है कि मनुष्य की लगन खुद की चाहिए और खुद लगन उसको लगाना है। लगन लगना लगाने पर जो वो अपने में चाहता है ऐसा हो जाए वो तो हो जाएगा, और ये हमारी बात मिट जाए वो मिट जाएगी। मनो दुर्गुण दुराचार आदि जो शासन निषिद्ध हमारे में है वे मिट जाए तो मिट जाएंगे, और भजन स्मरण कीर्तन सत्संग स्वाध्याय जो हमारे होना चाहिए वो हो जाएगा। केवल इसकी अभिलाषा होनी चाहिए। तो संयोग मिला है वो संयोग आपकी पुष्टि के लिए मिला है और जनाने के लिए भी है, परंतु मुख्य बात है आप जो करो उसकी पुष्टि के लिए। जैसे जमीन होती है वो जमीन जैसा बीज होता है उसको पुष्टि दे देती है वो। जैसे धान के पौधे हैं तो अच्छी जमीन में धान के पौधे अच्छे होंगे, पर भ्रूटाधिक जो सूरों वाले है उनमें सूर्य ही होते तो सूर्य भी पैदा बढ़िया होगा। पृथ्वी अपनी तरफ से नहीं करती, वो मिर्ची आदि के पौधे तो वो सरपराट पैदा कर देगी, आम आदि के बीच मिठास पैदा कर देगी। जो आपके वहां बीज होगा उसको पुष्टि कर देगी। इस तरह से आप अच्छा सहयोग मिलने पर जो आप भाव अच्छा बनाओगे उसकी वो पुष्टि कर देंगे। नया बनाने में भी सत्संग की जरूर आवश्यकता है, परंतु खुद आपकी लगन चाहिए। परसों तो मैंने कहा था ना, भूख अपनी चाहिए, भूख वो भूख ना लगे तो ये बताई थी कि भूख की भूख तो अपनी चाहिए। कम से कम भाई मेरी ऐसी भूख लग जाए, ऐसी लगन लग जाए, इतना तो अपना चाहिए ना। वो भीतर से सच्चे लगन चाहिए, सच्ची साचे राचे राम, सच्ची भीतर से लगन हो कि मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा हो जाए, भगवान की तरफ लग जाओ, तो ऐसी उत्कट अभिलाषा नहीं हुई है, परंतु अभिलाषा की अभिलाषा तो होनी चाहिए ना, भूख की भूख तो लगनी चाहिए। वर्षा अच्छी हो जाए, जमीन भी अच्छी है, घाव भी अच्छा है, हवा भी अच्छा है, वायु भी ठीक है, ये सब अनुकूल हो जाए, परंतु बीज ऐसा होगा जैसे होगा। सतगुरु पूछा इंद्र सब कमी अंदरा की कोई, ऐसा ही फल नहीं बचे जैसी भूमिका हो, जैसा बीज होता वैसे फल निकलेगा। अब जमीन में मतीरा का बीज दे दो और तुम्हें का बीज दे दो, तो मतीरा का बीज है वो मिठास पैदा करेगा और वो कड़वास पैदा करेगा। पृथ्वी तो सबको बल देने के लिए तैयार है, ऐसे भगवान की सृष्टि और भगवान ये आपको बल देने के लिए तैयार। इसमें एक विलक्षणता और भी है, बीज कड़वा भी हो परंतु चाहे कि हमारा भाव बढ़िया हो जाए तो आपका भाव बदल जाएगा, वो सब बदलेगा। परंतु जो मूल में खुद की बात होनी चाहिए, ये बड़ी मार्मिक बात है, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने आप अपना उद्धार करे। वो उद्धार करने की खुद की अपनी बात होनी चाहिए। इस विषय में एक बात बताऊं, कहते गुरु महाराज की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा, संतों की कृपा से होगा, शास्त्र की कृपा से होगा, अच्छे संग की कृपा से होगा, ये जो बातें हैं ना, ये बातें सब की सब लागू पड़ती है, पर खुद का साथ खुद का विचार मुक्त हो। महात्माओं की कृपा से हो जाएगा, परंतु महात्मा तो आप मानोगे नहीं, गुरु की कृपा से हो जाएगा तो गुरु तो आप मानोगे तो हो जाएगा, भगवान की कृपा से होगा तो भगवान को तो आप मानोगे तब न। भगवान ने मानव शरीर दिया है इसके उद्धार के लिए, तो उद्धार के लिए दिया तो उद्धार के लिए तैयार खुद हो जाए, फिर मदद मिल जाएगी। मनुष्य ने खुद तैयार हो जाए, उसे मार्मिक बात ये मैं कह रहा था, खूब ध्यान देने की बात है। उपनिषदों में सर्वं खल्विदं ब्रह्म कहते सब ब्रह्म है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, सब संसार ब्रह्मात्मक है, वासुदेव सर्वं। ये सिद्धांत मुसलमानों की बात है, हिंदुओं की बात है, अच्छे अच्छे संप्रदायों में प्राय ये बात आती है कि परमात्मा का स्वरूप है, जग सब जग ईश्वर रूप है। तो इसमें एक बात मार्मिक वो है कि सब जग ईश्वर रूप है तो आप उपदेश किसको देंगे, ईश्वर को ही देंगे ना, बिना ईश्वर के तो कोई है नहीं, तो आप शिक्षा किसको देंगे, ईश्वर को ही देंगे, बात बताएंगे तो ईश्वर को ही बताएंगे, क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप ही है, तो आप किसको बताने चले, वो कौन सुनेगा, ईश्वर तो होगा, तो ईश्वर को हम उपदेश देंगे, उनको आज्ञा देंगे, उसको शिक्षा देंगे। तो ऐसा विचार करने पर बड़ी मुश्किल होती है, तो उसका सार क्या निकला, सार बहुत विवेचन से विवेचन किया जा सकता है, तरह तरह गुआपो होकर के शंका समाधान किए जाते, सार क्या निकला है, सार ये है कि वास्तव में अपने आप को ही उपदेश देना है, खुद को ही उपदेश देना है। ये बात है उद्धरेत आत्मनात्मन, अपना उद्धार आप करे, तो अपने को खुद को सुनावे, अपना ही आप गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपने का शासक बने। तीन और देव होते हैं, एक गुरु होता है, एक शासक होता है और एक नेता होता है। तो इनमें फर्क है, नेता वो होता है जो दुनिया को किस तरफ ले जाना है इस जाने में मार्गदर्शन करके आगाड़ी चल कर कहते इधर आओ, इधर चलो, ऐसे करो, अब ये को अमुक को वोट दो, अमुक को वोट दो, और ये नेता का काम है। और गुरु का काम क्या है कि उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उस कल्याण की बात बताना ये गुरुजनों का काम है। और शासक राजा का क्या काम है, जो उस संकल्प चलते हैं, उन मार्ग चलते हैं, उनको विचार करके शासन के द्वारा सन्मार्ग में लावे। तो गुरु तो वास्तव में उसे उद्धार की बात कहेगा, नेता जनता के बीच में क्या आवश्यकता है सबको इस तरफ चलाया जाए, नेता यू चलाएगा। और शासक है वो मर्यादा भंग न करे इस वजह से वो चलाएगा। ये तीनों ही अपने आप को बनना पड़ेगा। आप अपने गुरु बनो, आत्म ही वही आत्मा नो बंधु, आत्म ही वही रिपुर आत्मा, आप ही अपने बंधु बनो, आप ही अपने बैरी बनो। बंधु आत्मा आत्मा से ये नाते ही आत्मा जीता, अपने शरीर इंद्रिय आदि को वश में करो तो आप अपना बंधु हो, और इतने उसंकल कर दो आप ही अपना शत्रु हो, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। दूसरा शत्रु भी आपका ही बनाया हुआ है, दूसरा मित्र भी आपका ही बनाया हुआ है। तो मूल में आप ही अपने मित्र है, आप ही अपने शत्रु है। तो उपदेश खुद को दे रहा होगा, सत्संग की बात सुन करके और अपने पर दे रहा है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये शिक्षा देनी है, मैंने संतों से ये बात सुनी है। मेरे को एक सज्जन ने कहा भी था कि स्वामी जी आप व्याख्यान सुना करो, मानो बोलते हो तो सुनाते समय सुना करो, खुद क्यों सुनाना सुना नहीं, सुना करो, आप खुद सुना करो। बहुत बढ़िया बात कही, क्यों दूसरों को सुनाने सुनाने के लेने से बात बढ़िया नहीं होती। पंडिता ही पाने पड़ी रहो पूर्व लो पाप, और उन्हें प्रमोदित और खाली रह गया आप, दूसरों ने शिक्षा दे आप खाली रह गया। तो सबसे पहले अपने को शिक्षा दो, खुद को, आप ही व्याख्यान सुनाओ और आप भी सुनो, और श्रोता बनकर के वक्ता बनकर श्रोता बने कि ऐसा मेरे को करना है, अब ऐसा मेरे को करना है, ये शिक्षा ले दो। तो सुनता सुन दो। तो मुख्य बात यह है कि अपना गुरु आप ही बने। तो वासुदेव सरो में है, ये क्या है, ये सिद्धांत है। तो अपना आप गुरु बने तो अपने आप को वासुदेव स्वीकार कर अनुभव कर लिया तो जरूरत नहीं है। अरे जब तक अपने आप को साक्षात सच्चिदानंद घन में हूँ ऐसा अनुभव न हो तब तक अपने में कमी है, उस अपनी कमी को दूर अपने करना चाहिए। अपना नेता भी आप बने और शास्त्र राष्ट्र भी, शिक्षक भी राष्ट्र जो शास्त्र करने वाले आप बने, और गुरु भी आप बने अपना। तो भाई ऐसे हमारे को मर्यादा में चलना है, ऐसी मर्यादा में नेता चलावे और दंड दे तो शासक दंड दे तो दंड देकर चलावे। तो अपने आप को दंड देना चाहिए। हमारी गलती क्या होती है कि दंड हम दूसरों को देते हैं और क्षमा अपने को करते हैं। ये गलती होती है। अपने कोई अवगुण हो गया, कोई हो गया तो और कोई बात नहीं, फिर नहीं करेंगे ऐसी उपायों, ऐसा नहीं। अपने आप विरोध किया तो दंड देना चाहिए। ये गलती करी तो इसका दंड देना पड़ा पड़े। भोजन मत करो, रातों जगो, कीर्तन करो, उपवास करो, ये दंड देना चाहिए। अपने आप को दंड देना चाहिए। तो वो आप को दंड देना क्या हुआ, ये राजा हुआ, राष्ट्र हुआ, ये शासक हुआ। और शिक्षा अपने आप को दो। मन में तो देखो कैसे करना, हमारे भी काम करना है, जैसे सुनाया तो ऐसे सुनकर भी अपना काम वैसा करना है। शिक्षा भी आप दो, गुरु भी आप ही अपना अपना बनो। ऐसा बनने से ये बात ठीक बैठ जाएगी कि सब ईश्वर है, परमात्मा है, दिल कैसे बैठेगी बताओ। अपनी कमी देखना है, कमी का ज्ञान करके कमी को दूर करना है, और ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा विचार करे तो अपने आप को कमी दिखती है, परंतु करता क्या है कि अपनी कमी दिख उसमें क्षमा कर देता है, और दूसरा करता है तो दंड देता है। ऐसा क्यों, कैसे क्यों, कैसे दंड देता है। तो क्षमा अपने पर नहीं करनी चाहिए कभी, अपने को दंड देना चाहिए, दूसरे को क्षमा करनी चाहिए, क्षमा औरों को करना चाहिए। जो अब क्षमा कर दे हो गए कोई बात नहीं, कोई नहीं छोड़ दो, तब सुधार होगा। तो अपने आप को शास्त्र करे और उसका ठीक तरह से अपने आप उद्धार करे, उद्धरे आत्मा आत्मा नाम। तो अपने को शिक्षा दे, अपने को दंड दे। वे दंड तीन प्रकार बताया है, मैंने पुस्तक में पढ़ा है, वो बात कहता हूँ मैं। पहले तो ये बात आनी चाहिए कि मैंने गलती करी, ये मैंने भूल करी, ये मैंने गुनाह किया। ये बात अपने साफ आनी चाहिए कि मैंने ये गलती करी। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैंने क्या गलती करी। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, विचार करते हैं, आपस में सोचते हैं, तो हमने कहाँ गलती करी। तो अपने गलती करी वह साफ दिखनी चाहिए। अगर कोई सुधार चाहे, अगर कोई अपना कल्याण चाहे, तो भाई हो चाहे बहन हो, पहले ये देखने मैंने गलती कहाँ करी। साफ अपना अनुभव होना चाहिए कि ये मैंने गलती करी, ये एक बात। दूसरा उसका पश्चाताप होना चाहिए, भीतर में जरूर होनी चाहिए कि मैंने ये क्या किया। मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मात्र साधक है, मनुष्य को चाहे साधक हो, ये सिद्धांत है। मनुष्य को चाहे साधक हो, मैं साधक हूँ, तो राम राम राम राम साधक होकर के, मनुष्य होकर के गलती करी, गजब की है, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पहले गलती स्वीकार करे और फिर उस गलती के पश्चाताप और दुख होना चाहिए कि मैंने साधक होकर के, सत्संगी होकर के, अपना उद्धार करने वाला होकर के, मनुष्य नहीं प्राप्त करके मैंने गलती करी, बड़ी भारी गलती, पश्चाताप होनी चाहिए। तीसरी बात है कि अब ये गलती मैं फिर नहीं करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा। ये तीन तरीका है। चौथी बात है उपवास करे, एक टाइम को उपवास करे और अब गलती नहीं करना है। अगर दोबारा हो जाए तो कुछ दो टाइम को उपवास करो, कि क्या गलती हुई। ऐसे अगर चले तो साधक का सुधार होता है। मनुष्य क्या करता है, दूसरा गलती करता है तब तो सुहाते नहीं, आप गलती है माफ कर देता है, ये बहुत बड़ी गलती है। अपनी गलती अपने को देखनी चाहिए और उनको ठीक तरह देगा, पहली दृष्टि से साफ कि भाई ये वास्तव मैंने भूल करी, मेरी भूल हुई, भूल को स्वीकार कर साफ साफ कि ये भूल हुई भाई। फिर उसे पछताता हुआ राम राम राम राम राम, साधकों में सत्संगियों में अपना उद्धार चाहता हूँ और मैंने गलती करी, उसको पछताता होना चाहिए। तीसरी गलती अब नहीं करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा। हो जाए तो फिर उपवास आगे दंड दिया जाए, तो दंड देना ये राजा का काम है, तो राजा का काम अपने करे। और ये गलती करी ये दिखाने का काम गुरु का है। गुरु क्या करते हैं कि देखो तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, ऐसे ठीक नहीं, शिक्षा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु भी आपका आप बन गया, शासक भी अपना आप बना, नेता भी अपना आप का बना। तो अपने आप को शिक्षा देना है, ये शुरू कर दो तो काम हो जाएगा। अब जो ये प्रश्न आया कि बड़ा सुंदर मौका अवसर मिला है, तो अवसर सुंदर अवसर को मौका मिला, इस मौके का कैसे उपयोग करना चाहिए, तो अब ऐसा मौका मिल गया है, इस मौके ठीक तरह से काम करना है। तो ये मेरी गलती है, हम गलती सुधार करना है, तो उसका विलंब नहीं करना चाहिए, उसमें माफी नहीं करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, कड़ाई के साथ बताओ करता है कि मेरे अवैध करना है, अपने करना है। ऐसे हो तो ये मौका मिला उसका उपयोग होगा, अगर स्वयं आप जब तक चेत नहीं करेगा तब तक दूजा होता नहीं। मारवाड़ी कहावत आती है कि अकल शरीर उपजे दिया हुआ डाव, डाव से अपना हो किसे गए तो रुचे दे थोड़ी अकल दे, अकल नहीं दे सकता, अकल तो स्वयं आनी चाहिए स्वयं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरिते नरन घनेरे, अपना आचरण में लाना इन बातों को, ऐसी तत्परता वाले आदमी बहुत कम होते हैं, दूसरों को शिक्षा देने में जावे, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी दवाई देने से बताएगा ये दवाई करो ये दवाई ठीक हो जाएगा। तुम आयुर्वेद जानते हो, कोई परीक्षा दी है, सर्टिफिकेट है तो कुछ नहीं, पर दवाई बता देगा। ऐसे हमारे तुम प्रश्न कर ले, तू ये काम कर ले, ये तुम घर बुला रहे, होश नहीं कर रही, कर क्या नहीं हो आप, ये आपको क्या अधिकार है, किसने अधिकार दिया आपको कर करने के लिए। आज एक बहन मिली, उसे दुख हो रहा था कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि आप इस बात को निषेध करते हैं, मेरे को पता नहीं था, कई वर्षों की पहली बात, आज बात कही तो मेरे बड़ा पछताता होता है, क्या करूं भाई, हो गया उसी पछतावा नहीं, अगर ही नहीं करना, कोई भी भूल हो तो गई चीज की पछतावा नहीं करना, आपको बताओ प्रायश्चित खास, अगर ही नहीं करेंगे और को भी मना करेंगे ये बड़ी बात खराब है, और को भी मना करेंगे, और को हमने किया तो गलती करी, नहीं किया तो गलती है, तो दूसरों को समझाओ, सर दूसरों को कहने शुरू कर देते हैं, पीछे पड़ जाती है, पीछे ये हमने कर दिया, तुम करे तू करा दे, ऐसी बातें बीती मेरे पास बहनों ने कहा है मेरे को, अब नारे ही पड़ जाए, पीछे ही पड़ जाएंगे, एक केस पीछे पड़ी तो अंत में डॉक्टर ने कहा कि ये मर जाएगी, तब पिंड छोड़ा, अब उन क्या बस आप उपस्थित क्या बताओ, बहुत बड़ी भारी गलती सत्संगियों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा ये होती है, दूसरे पढ़ रहे तू कर मेरे को आश्चर्य आता है, बड़े आश्चर्य आता है, क्या कर रहे हो, दो पालक हो गया बंद कर दो, अकल कहाँ गई है पता नहीं हमें, बहुत ताजुब होता है, आश्चर्य आता है कि मौत सदा ही तैयार है, पेट में आकर गिर जाता है, महीनों का गिर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, अब दो हो गए बंद कर दो, क्या साहस, कितना दुस्साहस किया है हमारे भाई, समझ में बात आती नहीं, मौत खुल ली है ऐसे रहे वो दो पैदा हो गए पुष्टि करो, आप इतने बैठे हो कोई मेरे को जवाब दो इसका कि अब दो पैदा हो गए थे मरेंगे नहीं, यह पक्का, उल्टा काम तो कर रहे हो, उल्टा काम करना हाथ की बात नहीं है, उल्टा काम तो कर दिया सर से, आपको संतान नहीं चाहे तो संयम रखो, शरीर भी ठीक होगा, परंतु भोगों में प्रवृत्ति है पता ही नहीं, अरे मनुष्य जन्म में क्या कर रहे हो तुम, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म, बड़ी भाई मैं महेश की साधन नाम मोक्ष कर दो मुक्ति का दरवाजा है, इसमें कर क्या रहे हो आप, कितना अनर्थ पाप कर रहे हैं, महान हत्या ब्रह्म हत्या से दुगुनी पाप बताए, ये पाप ब्रह्म हत्या या दुगुनी गर्भ पात ने जगह प्रेगा तुम करा तुम कर पा रहे तुम कर रहे तुम कर रहे नहीं करा उसे असभ्य आदमी है, ये समाज में लेने लेने लायक नहीं है, समाज की देन है, या तो करनी चाहिए सब नहीं, सब तंग कर देती है। कृपानाथ आप ऐसा अनर्थ मत करो, अगर उद्धार चाहो तो स्वयं शो करो मेरा उद्धार हो जाए, ऐसे सब उद्धार की देव पाप की सम्मति क्यों दो, दवाई बता दे तुम खाए दवाई क्या दवाई खा ले। ब्रह्म हत्या के समान माना है, अपनी सम्मति दे दवाई जो जानता नहीं क्या दवाई खा लो, पाप बताया उसका, चल सम्मति दे यू कर लो तू कर लो। एक साधु की बात सुने, मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, उदाहरण दे उदाहरण देता हूँ, पढ़े लिखे नहीं जानते नहीं, राम राम करे अरे राम राम करो सो सो करो राम राम करो, इतना साहस मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो कई बातें सीखी है सुनी है पढ़ी है, पर यूं नहीं कहता हूँ और राम राम मत करता हूँ और सो सो मत कर ओम ओम मत कर, कभी सुना मेरे से सच कहते राम राम मत करो, राम राम मत कर राम गांधी से दिया राम राम नहीं करना ओम ओम सोम सोम करो, अरे पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल साधु हो गए अनुदेश शुरू कर दिया। ये एक ही बात बता रहा हूँ, ऐसे सब में ये गलती होती है, जन हरिया संसार से बहु बोलो बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख, हर एक उपदासा हो जाता है बस सब एकदम गुरु बन जाता है, यूं कर तो तुम यूं कर ले तो यूं कर ले या दवाई खा ले तो यूं कर ले। आपको पूछा जाएगा आपको क्या अधिकार है कहने का, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है आज्ञा मिली है, चलिए मत कर नाम जप बंद कर, राम नाम छुड़ाया राम नाम छुड़ाया उसको राम नाम मत कर राम नाम मत कर, क्या हमारे शत्रु माने वाले हमारे परिचित आश जाता है हमें, तो क्या बात है अपने को समझाओ अपने को क्या करना चाहिए, ये से हो उपदेश देना शुरू कर दिया, बस साधु हो गया तो उपदेश हो गया सब गुरु सब गुरु जे, तो स्वयं अपने आप को समझो, इतनी बात सुनी है तो मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है कौन सी गलती करी है उसे आगे नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए सुधार कर एक एक दो दो बढ़िया बढ़िया बात रुद्र धारण करे तो महीने में 30-40 हो जाओ, दो दो में तो 60 हो जाओ, कितनी बातें हो जाए बहुत ठीक बोल हो जाओ, जहां समझ में आई अच्छी बात सीधी से सीधी सरल से सरल ऐसी बात है वो शुरू कर दिया, किसी बढ़िया बात बताए बच्चा गिराया ऑपरेशन कराया, ओ बच्चा ने बहुत बच्चा था डर था ऑपरेशन कराया, तो बताओ क्या कहा जाए कितना अनर्थ कर रही हो आप, ये मामूली बात नहीं है, चिट्ठी पीछे ही पड़ जाती है एक दो चार दस सबकी सबकी सब पीछे पड़ जाया करो तुम कह रहे हो मैंने कर दिया तुम कर रहे तुम कर रहे कर रहे, यू सोचो नहीं कि तेने किया तो काम ठीक किया कि बेठी किया, सोचते ही नहीं कर लो कर लो, सोचो आप हरेक को कैसे कहा जाए कि तुम ये काम कर लो ये ठीक है बेठी क्या है भाई, सोचो समझो ठीक तरह करो सोचो नहीं करो, नाम जब पे लगाओ तो ठीक बात है मैं निषेध कर देना ये नहीं राम राम नहीं सो सो ओम ओम करो, ये दशा है। एक बहन की बात आई जो भागवत पढ़ती होगी भागवत मत पढ़ो, मैं एक बार बात हुई मैंने भागवत मना कर मैंने भागवत छोड़ दी, बोली मैं तो भागवत छोड़ दी, अब बोलू क्या फायदा हुआ है पूछा नहीं आज्ञा नहीं मानी कोई दंड हो गए नहीं गुरु बनाया नहीं कह भागवत पढ़ो भागवत, मेरे को बहुत आश्चर्य आता है क्या साहस करती है, ऐसे आप बड़ा भारी अनर्थ करती हो जैसे समझती थे यू कर दू यू कर दे यू करे, अब पुस्तकों में लिखे पुस्तकों में लिखे शास्त्र में लिखा है वो लिखा है जो बताओ गीता का पाठ करो रामायण का पाठ करो नाम जप करो कीर्तन करो तुम्हारे जो अच्छा लगे वैसे करो, तुम्हारे को जो प्रिय लगे वो करो। मेरे तो कोई पूछते तो मैं पूछता हूँ तुम्हारे क्या इसे, राम जी अच्छा लगे, कृष्ण अच्छा लगे, विष्णु अच्छा लगे, शिव जी अच्छा लगे, कौन अच्छा लगे, तुम्हारे जो प्रिय लगे वो प्रिय लगे वो ही उपासना बढ़िया होगी। अब दूजा कर रहा है तो सुधार दूजा कर दे दो तो दूजा तो होता नहीं, वो छूट गई, अब दूजा होता नहीं, पैसा वो ही कर दी सकते बस। ऐसी दशा हुई है लोगों की, मेरे सामने आए हैं। पहले मन लगता था, अब मन नहीं लगता, तो छुड़ा दिया। तो शुभ काम से वंचित कर देना कितना बड़ा भारी अनर्थ है, यार पापों में लगा दे रहा, पापों में लगा कितना अनर्थ है, होश ही नहीं है। क्या ठीक है क्या बेठीक है इसका पता है? अरे को सम्मति देना तो कैसे देनी चाहिए, ठीक तरह लोग और लोग सुधरे ऐसी बात कोई कहो, अपने संप्रदाय में आएगा यूं करो, यूं नहीं यूं करो, यूं करो। शरणानंद पुस्तक बात आई है कि कोई गुरु मिल जाएगा तो गजब हो जाएगा तुम्हारे। अब ये उपाय करो, धनुषधारी करो, खपर वाली करो, त्रिशूलधारी करो, ये करते हो, अरे कोई गुरु मिल जाए तो गजब हो जाएगा तुम्हारे, याद रखिए बहुत अदृत हो जाएगा गुरु मिल जाएगा। बस ये करो, दूध छोड़ो, ये करो, अब तो आपद हो जाएगी। गुरु सभी मिलेंगे, एक बताइए करो तुम्हारे करना करो भाई, तुम्हारे को प्यारा क्या लगे, तुम्हारा कौन स्वरूप अच्छा लगता है, निराकार लगाता है साकार लगाता है, राम है कृष्ण है, कौन सा अच्छा लगता है? ठीक है, तुम्हें सभी अच्छा लगे तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारा चरण अच्छा लगेगा, तुम्हारा मुख अच्छा लगेगा, तुम्हारे उसका हृदय अच्छा लगेगा, उनमें भगवान के किस अंग में किस तरह से तुम्हारा कामना आकर्षण होता है उस करके बताओ। यो यो यांग यांग तुम भक्त है, जो पुरुष जिस चीज का भगत है, जिस स्वरूप उपासना करता है, तस्य तस्य अचलाम, उसी में ही तुम श्रद्धा दृढ़ करो, उसी में ही दृढ़ करो श्रद्धा। कैसी बात बताई, यो यो यांग यांग तनु भक्त, जो जो जिसमें जिसका भगत है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदाम्य, वो ही मैं दृढ़ करता हूँ। भगवान ये बात कहते, भगवान नहीं कहते तू यूं कर, सिद्धांत कहते भगवान अपना मत कहते, ये मेरे मत में तो मेरा मत है, ये मेरी सम्मति है, मेरी मत है, ये नहीं मेरा सिद्धांत है। भगवान को अधिकार है सिद्धांत कह सकते हैं, पर मत कहा मैं तो मत है, मेरी मान्यता है भाई, ये मत मत दृष्टि मानवा वो चिंतित भी मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा विश्वास मत करो भाई, बहन समझ में कहना हूं, ऐसा मत करो। आपको जहाँ विश्वास हो वहाँ मिला दो, सत्संग में लगा दो, निर्णय करना हो तो भी पूछ लो, सम्मति लो। मन मानव जीवन है, किधर ले जावे हो, ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, वो नाग निरर्थक काम में कहीं लगा दोगे बेचारा धोखा हो जाएगा, गुरु बन जाएगा तो आप तो बता नहीं सकते, वो जा नहीं सकते, और बस जाओ नहीं, दूसरे सुनो ही नहीं, और जगह जाना नहीं, और व्याख्यान में जाना नहीं, और का सुनना नहीं, ये सुनना हमारा ही सुनना, बहुत विचित्र आज दशा हो रही है। तो बात ये कहनी है मैं कि आपको जो अच्छा लगे, शास्त्र सम्मत हो, श्रुति स्मृति सदाचार शिष्य प्रियमात्मन एत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, वेदों ने कहा है, स्मृतियों ने कहा है, पुराणों में कहा है, और श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया है, और निष्पक्ष होने से हमारे को अच्छा लगता है, ये चार बातें सुनकर फिर निश्चय करो ये बात ठीक है। सच्चे हम तो कहते कुछ नहीं होता, राम नाम जप करो, नाम जप करो, कुछ भी समझ में आए नाम जप करो, प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ, जैसे गजेंद्र ने यह कष्ट ने सो, कोई एक ईश्वर, कोई एक ईश्वर में कृपा करे, वो भगवान सुनते हैं। आप हृदय से चाहोगे मेरा उद्धार हो जाए तो गुरु मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे, बात मिल जाएगी, आपको उद्धार की बात मिल जाएगी, पर कोई गुरु मिल गया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर फंस जाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। अब ये कहता हूं तो लोग नाराज होंगे मेरे पर, तुम गुरु की निंदा कर रहे हो। तो गुरु की तो निंदा होती नहीं, कोई गुरु की कोई निंदा कर सकता है? गुरु है ही नहीं, जयपुर की बात है, गुरु की निंदा कर रहे हो। तो ऐसे शब्द नहीं कहा मैंने, जैसे सदन जी कहा मुझे मुश्किल हो जाए गुरु, ये शब्द नहीं कहा था। इतने बगैर तुम निंदा करते हो, बस इस बात हो हमारे संबंध में, हमारी बात ही सुनो, इस बताइए और बात सुनो मत, जाओ मत। बेचारा कहीं जाता और चेला बना दिया, अब चेला और जान नहीं सकता, अच्छी बात सुन सकता नहीं, यार वही बात है, आप कदा कर सकते नहीं। इतना किस सास है कि तुम वहां मत जाओ, तुम सत्संग मत जाओ, तुम सुनो। ये पक्ष बात है भाई, तो सच्चे हृदय से अपना कल्याण करना है तो जो सत्संग में अच्छी बातें दिखे, इस बात मैं कहता हूँ तुम गुरु शिष्य संबंध मत जोड़ो, अच्छी बात है ध्यान कर लो। गुरु संबंध संत शिष्य जोड़ने पर मुश्किल हो जाती है, अच्छी अच्छी बात ध्यान कर लो, अपना अच्छा करो। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा खतरनाक है, तत्परता से कितने एक आदमी है जो गुरु धर्म पालन करते हो, कह जैसे ही करते हो, कितने हैं? बंधन कर निंदा करे, नमस्कार करे पहले गुरु बना और फिर निंदा करे, बंधन कर निंदा करे ताका मुंह मरीठ। रामदास धनिया जम दरगाह में पीठ, जैसे जीव को जम दरगाह में पीठ, जमदर का पता ही होगी। तो पहले गुरु बना ले फिर धंधा करे, मेरे से बताओ मैं तो सदा हूँ, तुम गुरु बना दियो कि महाराज हमें श्रद्धा है नहीं, हो क्या करे, श्रद्धा नहीं तो निंदा मत करो, तुम संग मत करो, उनके कहने करो संग तो तुम्हारा ठीक हो, तुम करो मत पर निंदा मत करो, तुम अपना रास्ता ले लो, ज्यादा देखो तो एक मारा वही फेर लो, गुरु जयंती है मतलब मंत्र फेर लो, पर मिलो मत, वो आओ तो भेंट पूजा कर दो, संग मत करो, संग जहां अच्छा बनवा करो, किस तरह से जीव का उद्धार हो विचार करो। को वह गुरु यो हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश है वो गुरु होता है, या शिष्य तो गुरु भक्त है वो। तो असली बात है अपना उद्धार करो, गीता कहते आत्मी में आत्मबंध बंधो आत्मी आत्मना, क्षेम विचार करो, सम्मति लो, अरे सम्मति लोगो या नहीं है, कोई अच्छी सम्मति मिल जाएगी, खोजे तो खोजे तो खोजेगा, तीन भवन की सो जाएगा, कर गाया गाया गावेगा तो धक्का गैब का खावेगा, चले विचार करो, खोज करो, कह रहे उतर समझो, आपके खुद की समझ आएगा कि भगवान ने मात्र जीव को बुद्धि दी है, जिसमें भगवान ने मनुष्य को विशेषता से बुद्धि दी है, विवेक भगवान का दिया हुआ सबके पास है, असली विवेक सार असार नित्य अनित्य कहे उपदे, ये विवेक है मनुष्य पास में अनादिकाल से, प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव, प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो अनादि से पुरुष अनादि, प्रकृति अनादि, तो इनका संबंध भी अनादि है, इनका भेद भी अनादि है, तो विवेक है कि नहीं अनादि? प्रकृति पुरुष अनादि है तो प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, भेद है कि नहीं अनादि? तो विवेक अनादि है, सबको है ये, परंतु जिस संप्रदाय में वो उस संप्रदाय का आग्रह करेगा ज्यादा, ये हमारे संप्रदाय है बड़ी अच्छी है, संप्रदाय अच्छी है तो पहले उस खुद को सोचना चाहिए, मेरी संप्रदाय अच्छी है, मेरे सिद्धांत अच्छे हैं, तो मैंने धारण किया कि नहीं, हमारा भोजन बहुत बढ़िया है तो क्यों है, तो भूखा मर रहा हूं मैं, भोजन हमारा बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्या मैं भूखा मर रहे हो, सिद्धांत हमारा अच्छा है, ए तुम अब तो तूफान है क्या करे पता नहीं है, हमारी बात बहुत है, सिद्धांत हमारा अच्छा, तो सिद्धांत अच्छा है तो पहले तो तुम तो ठीक कर दो अपना, तो भोजन तुम्हारा बढ़िया है, अगर भूख नहीं है तो अपनी भूख मिटेगी नहीं। हमारा सिद्धांत बड़ा अच्छा है, तो अपने जो दिखे वो ठीक दृष्टि धारण करो, अपने आसन में लाओ, भगवान से प्रार्थना करो, रोकर भगवान से कहो कि नाथ मैं आपके अनुकूल बन जाऊं, आपके सिद्धांत के अनुकूल बन जाऊं, निर्विवाद बात देखे वो शुरू कर दो, नाम जब शुरू कर दो, जो नाम को पूजा पढ़ा दे वही शुरू कर दो, जो निर्विवाद है कि भगवान का नाम है ऐसा जानते हैं शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। सत्संग सुनते रहो, जो जो बढ़िया बात है वो धारण करते रहो, गुरु की कमी नहीं है, वास्तविक चेला की कमी है, गुरु हरे बन जाएगा। दत्तात्रेय जी ने 124 बनाए और गुरु जी को पता नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है, इस वास्ते गुरु शिक्षा तो मिलेगी, धारण करो भाई, इस वास्ते स्वयं अपना उद्धार करे, हरदम देखे मेरा उद्धार कैसे हो, कैसे कल्याण हो, क्या करे कैसे करे, फिर मिलेगी, मिलेगी बात है जरूर। नारायण नारायण नारायण नारायण। जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गोविंद गोपाल राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 5 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।